Państwu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 17 marca, minęła 23. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Nowoczesna za wnioskiem o konstruktywne wotum nieufności dla rządu, Kukiz 15 przeciw, ludowcy się zastanawiają. Po prawie 5 latach zapadły wyroki, chodzi o burdy podczas Euro 2012. W serwisie Trójki będzie też o dużych pieniądzach. PO pokazała wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu. Jego uzasadnienie ma kilkadziesiąt stron, a kandydatem na premiera jest Grzegorz Schetyna. Politycy tej partii wiedzą, że wniosek upadnie, ale liczą na sejmową debatę. Po to, żeby w debacie, poważnej, merytorycznej debacie w Sejmie, rozmawiać o tych najważniejszych dla Polski sprawach. Tyle szef klubu PO Sławomir Neumann, a szef klubu PiS Ryszard Terlecki mówi, że PiS jest gotów do dyskusji merytorycznej. No i po 8 latach teoretycznych rządów mamy teraz teoretyczny wniosek o wotum. Kukiz 15 wniosku PO nie poprze, bo jak mówi wicemarszałek Stanisław Tyszka, teatr patriokracji. Kukiz 15 odrzuca tego typu politykę. Politykę, która polega na tym, że zajmuje się Polaków sprawami, które nie mają dla nich żadnego znaczenia. Wniosek poprze Nowoczesna, ale krytykuje sposób jego przedstawienia. Ogłaszanie najpierw wniosku o wotum nieufności na stronie, a potem próba rozmów z partnerami z opozycji pokazuje, że nie ma żadnej otwartości na jakąkolwiek rozmowę. Mówiła wiceprzewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Ludowcy nie widzą możliwości, by poprzeć rząd Beaty Szydło, ale decyzję klub podejmie w przyszłym tygodniu. 1,5 roku ograniczenia wolności w postaci prac społecznych i 5 000 zł grzywny. Taki wyrok wydał warszawski sąd wobec Wojciecha B. i Wojciecha W. za podżeganie i pomocnictwo w atakach na kibiców z Rosji. Do burd doszło w Warszawie podczas Euro 2012. Wyrok jest nieprawomocny. Już wiadomo, że będzie apelacja. A szczegóły w relacji Ksenii Maćczak. W całej sprawie chodzi o zajścia, do których doszło podczas przemarszu rosyjskich kibiców na Stadion Narodowy. Grupa około 100 pseudokibiców próbowała doprowadzić do siłowej konfrontacji. Były bójki, rzucanie kamieniami, odpalono petardy i race. Kilkanaście osób odniosło obrażenia. Zatrzymano około 200 osób. Oskarżeni przez prokuraturę o podżeganie do ataków na kibiców zostali Wojciech B. i Wojciech W., znani w środowisku kibiców Legii. Główny dowód ich winy to podsłuchy rozmów telefonicznych. Koordynować przyjazd kibiców z całej Polski miał Wojciech B., mówiła sędzia Monika Łukaszewicz. W związku z tym, że trzeba dać, można powiedzieć w skrócie, nauczkę Rosjanom. W uzasadnieniu wyroku sędzia podkreśliła, że nie można akceptować takich zachowań, dlatego najbardziej dolegliwymi karami będą prace społeczne i grzywna. Ale adwokat jednego z oskarżonych, Krzysztof Wąsowicz, już zapowiedział apelację, bo jego zdaniem... Fakt skazania jest kuriozalny. Adwokat uważa, że podsłuchy były nielegalne, dlatego że w sprawie nie chodziło o przestępstwo, wobec którego można było je stosować. Ponad 36 milionów złotych trafi do kieszeni szczęśliwego właściciela kuponu Lotto, który skreślił 3 zakłady na Chybiu, trafił i zgarnął główną nagrodę. Kupon został wysłany w kolekturze w podtarnowskim Skrzyszowie, liczącym kilkanaście tysięcy osób. Zwycięzca na razie nie ujawnia się, ale mieszkańcy tej niewielkiej miejscowości przyznają, że będą się teraz uważniej przyglądać sąsiadom. Będę patrzeć, kto tu gdzie tak szybko będzie budował, jakimś furą jeździł taką porządną, to będę właśnie podglądać. Może sąsiedzi, może córka. Wiadomo, że to nikt się chyba od razu nie przyzna. To miał szczęście gość, żeby tylko nie zwariował. To nie pierwsza taka wygrana w regionie tarnowskim. W ciągu ostatnich 2 lat grono lotto milionerów powiększyło się o 2 zwycięzców z okolic Tarnowa. Ostatnio ponad 30 milionów wygrał mieszkaniec podtarnowskiego Żabna. Na koniec też o pieniądzach, ale znacznie mniejszych. 70 tysięcy euro zaoferowała zachowująca anonimowość kobieta za obiad z byłym premierem Włoch Silvio Berlusconim. Spotkanie wylicytowała podczas aukcji dobroczynnej. Cała kwota zostanie przekazana ludziom z terenów trzęsienia ziemi w środkowej części kraju. Kobieta pokonała około 50 konkurentów. Niemal do ostatniej chwili wydawało się, że wygra mieszkający we Włoszech Chińczyk, który zaproponował 30 tysięcy euro. Jego ofertę przebiła jednak kobieta. Jak powiedziała, zdecydowała się na to, by zrobić prezent swojej babci, która od lat podziwia tego lidera politycznego. Wylicytowana suma zasili konto włoskiego Czerwonego Krzyża, który niesie pomoc tysiącom ludzi pozbawionym dachu nad głową w rezultacie kataklizmu. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Monika Sułkowska. Warto było czekać na takie zakończenie wieczoru w Vikersund. Po wielu perturbacjach udało się na Mamuciej Skoczni przeprowadzić prolog, czyli kwalifikacje do niedzielnego konkursu skoków narciarskich. Wygrał Kamil Stoch, skacząc zdecydowanie najdalej ze wszystkich zawodników. Siódmy był Maciej Kota, 18 Dawid Kubacki. Znacznie słabiej skakali Jan Ziobro, Klemens Murańka i Piotr Żyła. Ten ostatni uzyskał tylko 146 metrów. W cyklu Row Air na prowadzenie powrócił Andreas Wellinger. Kamil Stoch przesunął się na piątą pozycję. Wrócimy jeszcze do sportów zimowych, ale teraz czas na sporo ważnych informacji piłkarskich. Na początek najświeższe wyniki. W Ekstraklasie w starciu Wisły z Wisłą lepsza okazała się ta z Krakowa, która w spotkaniu emocjonującym do ostatnich minut zwyciężyła 3-2. Wcześniej Śląsk-Wrocław pokonał na wyjeździe Termalikę Bruk Betniciecza 2-1. Gospodarze wciąż nie wygrali meczu w rundzie wiosennej, do tego nie grają ani trochę lepiej, ubolewał trener Czesław Michniewicz. Zagraliśmy najsłabsze spotkanie tej wiosny, stworzyliśmy sobie mało sytuacji, za to dopuściliśmy przeciwnika do wielu sytuacji, stąd nasza porażka w pełni zasłużona. Nie znajduje wytłumaczenia na naszą słabą, bardzo słabą dyspozycję, zawiodło wszystko. W Niemczech Borussia Dortmund 1-0 pokonała w Bundeslidze Ingolstadt. Niemiecki zespół w ćwierćfinale Ligi Mistrzów czeka starcie z Monako. Dziś odbyło się losowanie par najlepszej ósemki. Najciekawiej zapowiada się starcie Bayernu Monachium z Realem Madryt. Barcelona trafiła na Juventus Turyn, a Atletico Madryt na Leicester City. I jeszcze jedna wiadomość piłkarska. Trener Adam Nawałka uzupełnił powołania na mecz kadry z Czarnogórą o zawodników z Ekstraklasy. Do piłkarzy z lig zagranicznych dołączyli Artur Jędrzejczyk, Michał Pazdan, Maciej Sadlok, Damian Dobrowski, Jacek Góralski, Krzysztof Mączyński i Sławomir Peszko. W Plus-Lidze siatkarzy dziś zwycięstwa GKS-u Katowice i BBTS-u. Oba zespoły wygrały za 2 punkty, czyli po tiebreaku. GKS z Czarnymi Radom, a BBTS ze Spadonem Szczecin. Najciekawsza wiadomość dotycząca Ligi Siatkarzy dziś to ta, że Andrea Gardini będzie od nowego sezonu trenerem Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Włoch zastąpi Ferdinando De Giorgiego, który został selekcjonerem reprezentacji Polski. I na koniec wracamy do sportów zimowych. Szwedka Stina Nilsson i Kanadyjczyk Alex Harvey wygrali w Quebecu sprint techniką dowolną w Pucharze Świata w biegach. Maciej Staręga, jedyny reprezentant Polski, odpadł w ćwierćfinale. Bardzo daleko za czołówką nasi biatloniści i biatlonistki w Oslo. Tam ostatnie sprinty sezonu wygrali Norweg, Johannes Bøe, Finka Mari Laukkanen. Gabriela Kukalowa zapewniła sobie natomiast małą kryształową kurę w tej konkurencji. Dużą w alpejskim Pucharze Świata ma już prawie w garści Michaela Schifrin, bo jej jedyna już poważna rywalka Ilka Stuchec zapowiedziała, że nie wystartuje jutro w slalomie. Pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu, w górach na północy i wschodzie deszczu ze śniegiem, od 0 do 4 stopni w rejonach podgórskich Karpat do minus 1 stopnia, wiatr umiarkowany, ale okresami dość silny, weekend i początek tygodnia chłodne, ale później termometry pokażą nawet 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Proszę, skup się. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Studio Teatralnych Form Eksperymentalnych imienia Eugeniusza Rudnika przedstawia. Tamara Antoniewicz. Pewnego dnia wszystko to zmieści się w mniejszej torebce. To będzie o tobie, słuchającym. I o mnie, mówiącym. Kompozycja Ole Hubner, reżyseria Małgorzata Wdowik. W tę niedzielę. Po 21:00 prosimy przygotować słuchawki. Jeśli to słyszysz, to znaczy, że jesteś punktualnie. Instytut Teatralny, Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Najlepsze pieczywo to takie jeszcze ciepłe. No i bez żadnych konserwantów. A już teraz w Lidlu kup chleb, a drugi chleb tego samego rodzaju kupisz 50% taniej. Na przykład chleb drwalski 2,19 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk 2,19. Chleb żytni złoty 85 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk złoty 85. Codziennie w Lidlu wszystkie bułki i chleby chrupiące z pieca bez konserwantów. Regulamin na www.lidl.pl. Dla każdego jego ulubione. Chrupiące z pieca. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Jestem Marlena i prowadzę małą piekarnię. Dzięki środkom unijnym planuję ją powiększyć. Składając wniosek, dowiedziałam się, że mój projekt musi być dostępny dla osób z niepełnosprawnością. A co to znaczy? No, że moja piekarnia zyska podjazd, a ja zyskam nowych klientów. A jaka będzie Twoja historia? Wejdź na funduszeeuropejskie.gov.pl i dowiedz się więcej na temat obowiązków, jakie muszą spełnić projektodawcy, aby ich projekt był dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Pamiętacie dwa szybkie żubry? Właśnie wracają. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i wygraj dwa szybkie żubry. Codziennie miliony żubrów do wygrania. Szukaj tuż za rogiem. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Agnieszki Łukasiewicz zapraszamy Państwa do północy. Od razu rzut oka na listę obecności na ofensywnym Facebooku. Dawno od tego nie zaczynaliśmy. Depeszowo, spirytowo czeka. A gdzież to taka miejscowość jest? W Wojowniku, bo to Wojownik napisał. Woźniki, Suwałki, Ciechocinek, Deszczowy Kraków, Myszków, Drożków, Warszawa, Gdynia, Śrem, Olkusz, Bytów. Zapraszamy tam właśnie, proszę te listy obecności cały czas podpisywać. Nie może być dzisiaj innego początku. Czyli pociągnij za spust. Scum, utwór numer 4 na płycie grupy Depeche Mode, Spirit. Trochę czekaliśmy, żeby móc prezentować inne utwory z tego albumu, nie tylko Where's the Revolution, czy to w wersji albumowej, czy to w wersji singlowej, no ale dziś ta płyta się ukazała. Jutro przy Myśliwieckiej 357 między 17 a 19 Andy Fletcher o płycie Spirit.

Jakie trendy, jakie mody. Kolejna płyta WW i kolejny album, który robi wrażenie takie, jakby jego twórcy zupełnie się nie oglądali na to, co się dzieje na świecie i po prostu konsekwentnie nagrywali i robili swoje. Piątek to był. No a jutro sobota. Czasem mnie jakaś obawa, że dzieje się źle, że się zatrzyma coś, co brzydko cuchnie, jakaś skucha czy mina i wybuchnie. Dwa tygodnie temu widziałem, słyszałem zespół WW tutaj w Trójce, a tydzień później widziałem na żywo trio Waglewski, Fischer, Made. Nie dało się od tego oderwać i oczu i przede wszystkim uszu. Nowa płyta WW7, czyli zaczynamy od środy, później czwartek, później piątek, później sobota, później niedziela, później poniedziałek i później wtorek i mamy siódemkę, cały cykl właśnie zawarty w tej muzyce pięknej. 29 minut po godzinie 23. Uwaga, ważne ogłoszenie teraz. Sponsorem konkursu jest PKN Orlen, organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. Orlen Warsaw Marathon. Czekamy na zgłoszenie od młodych zespołów. Adres muzyczny maraton, pisany razem, @polskieradio.pl. Proszę przesłać dwa swoje utwory, oczywiście jeżeli chodzi o muzykę, krótkie info i zdjęcie. I teraz tak, czekamy na te zgłoszenia do przyszłego piątku, do północy. Później będę miał przyjemność z tych wszystkich zgłoszeń wybrać tych, którzy staną w szranki konkursowej. Ten konkurs na stronach Polskiego Radia od 31 marca do 12 kwietnia. To już słuchacze będą wybierać. No i dwunastka tych zespołów będzie przez nas desygnowana na trasę maratonu, który 23 kwietnia w Warszawie. To będzie 12 uczestników, oni będą rozlokowani na trasie maratonu, będą grać dla sportowców, dla widzów, dla siebie również. Mam nadzieję, że będzie to dobra okazja do tego, żeby się pokazać, żeby się zaprezentować i żeby po raz pierwszy, być może w niektórych przypadkach po raz pierwszy zaprezentować w ten sposób swoją muzykę. Ale najważniejsze na razie na tym etapie jest to, że do przyszłego piątku, do północy czekamy na zgłoszenia. Muzyczny maraton @polskieradio.pl. Przypomnę, dwa utwory, krótkie info i zdjęcie. To jest najważniejsze. Sponsorem konkursu jest PKN Orlen, organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. A jeszcze później podam, że właściwie teraz podam, że później po maratonie jeden z tych zespołów, które będą brały udział w tej imprezie, które będą grały 23 kwietnia na trasie maratonu, jeden z tych zespołów zaproszę tutaj do studia imienia Agnieszki Osieckiej do Trójki i będą grali swoją obsesję. Nowy polski zespół, nie wiem czy się zgłoszą do tego konkursu czy nie, ale mamy ich, mamy nowe nagrania, mamy świeżynkę. Nazywają się, może trochę dziwnie, The Fruitcakes. Oto oni. The Fruitcakes. Na razie niewiele o nich wiemy, ale wiemy, że komponują właśnie, tworzą taką muzykę i że ten utwór to Suntime. A więcej, mam nadzieję, wkrótce. Nowy album ma też jeden z naszych ulubionych ofensywnych zespołów od lat. Jazz Pospolita. Ja się w ogóle nie pomyliłem, to jest Jazz Pospolita. Kiedyś z chłopakami nieraz rozmawialiśmy o tym, a co by się stało, gdyby coś pośpiewało, jakiś głos by się pojawił w ich muzyce. No i okazuje się, że tutaj pośpiewały dwie artystki, Paulina Przybysz i Nowika, to właśnie Nowika przed chwilą, Zakamarki z tej nowej płyty zatytułowanej Humanizm. Teraz jeszcze jeden jej fragment, zatytułowany Pies. Thank you. Yes, czyli utwór numer 9 z tej płyty Humanizm. I chyba wkrótce ich wizyta tutaj w Ofensywie i być może nawet sesja się szykuje w związku z tą płytą. Jazz Pospolita, polecam bardzo gorąco. Glasgow, przypominamy sobie zespół bardzo dobry, Karate Freestylers, i utwór też znakomity. Właśnie tak to kiedyś brzmiało i przyznam, że jeszcze chciałbym nieraz usłyszeć chłopaków w nowych utworach. I w kolejnych, i w kolejnych, i w kolejnych. Karate Freestylers, Glasgow. Nasza jubileuszowa płyta w 2007 i w 2000... Nie, w 2007 to był debiut. I to jaki? W 2017 jest jubileuszowa. zahipnotyzuj się. Muchy. Terro. Romans. To właśnie ten tytułowy utwór z ich debiutanckiej płyty. I świętujemy i czekamy też na nową muzykę ekipy Michała Wiraszki. Oni raz jeszcze. Zanurz palce w ciepłej wodzie. Weź do szaty, to poczujesz i już słyszysz i zrozumiesz. Czemu pasą siedzką? Co sobotę trwa w podomkach miejski fitness. Miejski fitness. Miejski fitness. Wciąż pozostają rekordzistami ofensywy, jeżeli chodzi o granie, czy to sesji, czy to koncertów w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Muchy, zapach wrzątku z płyty Terror Romance sprzed 10 lat z debiutu. Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Stelmach, dziękujemy już za wspólne spotkanie i jeszcze na koniec dzisiaj, dawno do tego nie wracaliśmy, będziemy wracać częściej w najbliższych tygodniach. Kosowel, papa. Pa. I am hiding. Team fast and run and run. I am into something good, fooling you in your love. Maybe